الرحمن الرحيم باب رؤية الهلال باب د په بیان د احکامات د لیدو د میاشت کې دا هلال د قمر ته په حالت خاصه کې وایي. بعض د لغاتو ائمه کرام وی رحمهم الله وی قمر اې د شپږمۍ چې د دوو شپو وینو د ته هلال وی. بیا چې د شپږشتم او د وشتم نه پسې د ته هلال وی، په دې منځ کې ورته قمر وی. خو باز د لغات امامان وی چې نه الهلال لثلاث ليال من اول الشهر ثم هو قمر بعد ذلك د میاشت د اول تر دې درې ورځې پورې ورته هلال وی، بیا ما بعد ته قمر وی. امام راغبم چې د لغات امام دې رحمه الله دې دا وی الهلال والقمر فی اول ليله والثانيه ثم يقال له القمر د دوی من پس دې ته قمر وی ولا يقال له هلال الفصل الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا روجا منسي حتى تروا الهلال چمیا شغوري ولا تفطروا كوجك ويما اخترك ويما حتى تروه جوي غوري فإن غم عليكم كچري پتش وپتا سمياش فقدروا له يا فقدروا له دالمان زما او کسر دواړه جایز ده نندا سو لګوي دي د پارا وفي روایت قال الشهر 29 ليله بیاش یو کم د دیر شوی فلا تصومو حتا ترو روجمنی سی تردی چی میاشونی اوی نی فین غم علیکم کچری پتکڑی شو میاش پتاسو فا اکملو والعدت 30 نو پورا کئی شمیر د شعبان د دیر شو متفکن علیه ایدل تا حدیث اول کی وی حتا ترو الهلال الهلال کے الافلام دا احد دن و مراد تے حلال رمضان دے شعبان مدیر شپورا نکی نتا سبانی میاش یوی نئی نالا برو جکا وی او دلتا حتا تارو کی چون کی د جمع مخاطبی سی غدا نو دا ټول بیوی نیسم نو اجماع دادا چی دا ټولو لیدل شرط ندی بلکه مراد تی لیدل دا بازی دی دیو جنمانا و حتا تارو الهلال حتا یثبت عندکم رویت الهلال اے ثابت چیستا سنو اندی دمیاشتی لیدل نظیر اکی دا بازی لیدل مراد دی لکه جمهور وی دا رمضان دا پارچ فیضا سفارا سفانی یو تنم کافی دی کناری نوی که زنانوی که آزاد دی که غلام دی یادو دی دا دنورو لما ورای دا احناف علمام دا مسلک دے وی جکل آسمان کی سوری از دا فضا صفا ندا نو د یو تن لیدلم د رمضان د ثبوت د پار کافی وی او کنا فضا صفاوی نو بیا بجمع کثیر وی اوس که چره قبل الزوال چا میاش ولیده لکه زوال نه اوس دی په لګور لا زوال نشته کنه ا میاش شانن ولیدا داول رزی آیا داول رزی خبره ده نو قبل الزوال چې میاش ولیده شو نه امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفه او جمهور فقها وی رحمهم الله وإنه للليلة القادمة دا دراتلون کی شپیدا دا کم شپیدا راتلون کی دا خو بیا هم ګورم قبل الزوال باندې د روجی او د اختر حکومتونه نشي لګولې لکه حدیث دا بی وائل راغله وای راغله او منتخد عمر رضی الله عنه چې ګورم میاشتې بازي د بازي نه غټي وي میاشتې سي کله بازی د بازی نه غټه راخی نو کومو ک تمیاش نهارند رزی نو کو جک وایما تر دې چې دو کسان گواهانو کی چې دې دواړو پرون ینه ما خام کتل دا او که کلمو بد پس د دین او که تا پس د زوال نو تاسو کوجا کوي ما او بعض علما او تفصیل کړي وي دغه خبره کې اجمال ده تامخ کې خبره خو مواریده امام ابو یوسف او بعض نور او علما کرام وي چې قبل الزوال با د تیر شوی شپې د پاره ای بل داسی او مسئله دا وی اختلاف دا مطالع و معتبر دے کنا نو دی حدیث بانی علماء دلیل نیولے چی یو خار والاولی دا نو پٹولو بلادو برو جلازمائی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ظاهر الروایت سره ا فتوام پدې د ګوره چې دای وي اختلاف د مطالع او معتبر نه دی کله چې میاش لیدل ثابت شول په یو خار کې نو لازم بې پټول خلق روجه په ظاهر د مذهب کې اپدی فتوا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې ها بای دیو جن دی علماء ولهم وی لکوز د تمامي دنیا مسلمانان د حکومت سعودیه سره سکي روجه کوي او اختر کوي تر دې چې د بعضی خلکو د هي سره 12 12 غنټې د شپې او درځه فرق دی صرف زمونږ په دی بعضې ملکونو کې چې ددي د پارم سر دلیله وصل شته دی وي چې کله بلادې بعیدوي نو بیا د اختلاف د مطالع او په کې معتبر شي خو ددې پریشانو د وجه چې ګوره زمونږ استستاسو د ملکې دا پریشانه مخې لدي پا یو کلی کې یو طرف لاختر یا په بل کې سوي روزه وي اخلق مليانو تم بدره دی وای ابد زوري راځي دیو جن زموږ دی عالمانو لوی لوی لیکلي چې خبره داد چې دا دومره پریشانی جوړيږي بل د میاشي د لیدو سره خصوصي اهتمام هم نه په کاردار چې په دې کلی کې څو کسانو میاش کته چې هغه ته حکومت دا د غور کوله سهولت چې هغه مثال په تور تحصیل یا ذلې ته رسیده او دای خبره مخ کتله لذا چا خبره مخ کی زینا دیو جن باز اهل علم دین نسبت بانی د دې سيزونو نه استفاب ور کړی او هغه خلکو دا خبره مونږ ته پخپله او دې شي په دې شي کې ناشتو لکه مولانا محمد حسن جان شه رحمت الله علیه دې کمیټي مشورو هغه دی وجنه پرې خو ډاکټر سیف شیرلی شاه صاحب رحمت الله علیه به دا خبرې کولې ناغي توجه خلکو لنه ور کوي دی وجنه خلک دې ته مجبور شوی دي او د دارلو می حقانی او مفتی په دې کتاب هم لیکلې ا د نور علماء بلکې د ټول ملک د علماء د ختم دی په چې موږ له پکار دی گنجائش ته چي سره وګو دي دومره پریشانو نه پر بیزته د علماء کیږي که څو کچاله د روزه کا ناغه پر روزي د لکنځلې کوي لکه خلکو خود دین نه ټوکا جوړ کړي امولا هنن په تمام خواص او عوامو کې ډېر سپک ګڼل شي د دا عامو علماو فتوا دا چیرې داسې خبره ده لدې کې گنجائش تا اگر چې صحیح قانون وینو کباز بلاد بعیدو کې عمل پیوشی خوش ده عمل لپاره خصوصی که نه او ایدی پا لگورا یو مسلک ده ناغا مسلک خوب ده عمل دلان ده راولی که نه مثال پا طور زمونگ ده عمل ده نو پا دی که هر صوبه که ده سه کسان و زله کی چه بای تاسو پا صحیح طریقه سرا مثال پا طور ده زله او مشر ده او ده غلوان ده صحیح گواهی پیخ شو ده زله لولی علما ده کی نه چه تصدیقو کنه ده مخ کیولی گی دو بدل ته وګوري دو ببل زه وګوري دو ببل زه وګوري ا د ملک د خلکو اتفاق وراشي نظمګ دا شی وی چې ګوره سوره سوره خلکو لیدلې غیر وجکی او حکومت له اعلان کوي چې اگر رناو کی او د ماسوتن موزو جمله ولاړ ولا تفتروا او تاسو کوجک وایما حتا تروه چوی ګورئی کچری پټ شوا پتا سومیاش نفقدرو له اندازو لګوی دې د پارا او د دې لفظ علما کرام دو معنا غانی کړي اندازو لګوي د پوروالی د دیر شورزو او یو روایت کدا شراغلی میاش یو کم د دیر شوی ادي پر ګرامیشه خلق شي یو کم شو یې رچ تاړو پورن شوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت وی ما سمنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما سمنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 اکثر مما سمنا 30 اخرجه ابو داود و ترمیزی وی مگد اللہ دا حبیب سرا داغی پا عمر مبارکہ کی چی او کم دیر سمرا نیولی دورا مدیس ندی نیولی سپوشوی پا خبر بانی د الله د حبیب په دویم کال روزه فرش و نو تر لسمه پوری په لسم باندې وفات شوه هجرت نو دی که اکثریت دی یو کمو اپا که کمی دیر شوی. متفقن علیه. وعن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سومو لرؤیته روجنی سی پلی دو دمیاش وافترو لرؤیته او کو جکوی پلی دو دی فین غم علیکم او کپٹکڑیش ومیاش پتا سفاک ملو عدت شعبان ثلاثین نو پورا کئیش میر د شعبان د دیر شو اے د شعبان دا دیر شو من پلی دوی ادا سی بنی دا کباید ہو یر ما حساب کڑے ہو یو زل نونگیو خاص کشو تالمو سیری مگل تکیو یر وی بس نن شعبان دیر شو مولی سنگا وی ما چی اوکا تا پکا مشون اندازہ میولا گولا چی دنو رزو بایی فاضلی دل ردا گولا اٹکل خبر رنا دیرش با پلی دو برابره اداسی بمنی دا یو کمزوری زمون دو علماو نم کیگی مونگ دا شعبان پا آخر که وچی چا دا شعبان میاش لیدلی وا وی دا دا مسئله دا چی چا میاش لیدنو دی با 24 گنتی کی گواهی دا قاضی دی و مفتی عالم سر پیش کئی که دا 24 انه رستو کنو دا دا شهادت مجروح شو زکه اکثر دا سی دی پرورا یو سوره چې پستا د خلیفہ په شپه کتلې بیا بتیا اتوار جوړه یا بتی پیر جوړه نو د شعبان میاش دیرز په پاتکل نه برابر شي ما شمیر کړي اسو کوئی ما حساب کړي دا دی صابونو دا اٹکل ادا سینا چې یره د میاش په د درو ورځې وي دا چې دی او قتل نو د کتو سره به دیرز برابرې او هغه گواہی با پا 24 گھنٹے کے دننا دننا دیو قاضی د ملک د مثال پا طور خلیفہ قاضی مقرر کرے یا اس نشنو عرقلی کی لوی لوی علمائی آغا گواہی دا ایمخ تسکول پیش کول متفقن علیه وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی انا بیشک منگا ڈلد عربو یا خپل نفس مبارک آیا دی منگا چیو امت امیت یا امت یو امی او می دری ماناگانی تاسو درس کی موری دلی او دلتم شارحینو کلی امی حاغ چاہتا وی چی لی کل لستل نشکولے یا دا منصوب دے امت العرب تا او ای کی غالبی داو چی لا یکتبونا ولا یقرؤون علی کن کے پک ڈیر نادر او کمو او در امداد چدا امیت منصوب دے امتا لا نکتبو منگلی کل نکو او کول نشو ولا نحسبو او نحی ساب نگول شو پزمی دسین سرد د باب نسوارانا ولا نحسبو او مونږ نه حساب کول شو الشهر ها کذا وها کذا وها کذا وعقد الابهام في الثالثه او دا غټه ګته را غونډه ک پدریم زل کی ګره وې مال ګره میاش دا سیدا یو زل لس ګتو باندې دا سیکل به دا سیکل اپدریم زل دا سیکل تصور شوی ها اما یو کې چې دوه دیر شوی ثم قال به فرمایل الشهر هكذا وهكذا وهكذا یعنی تمام الثلاثين دیر شی پورا کل درو واړو کې ګوتا یو را غونډه نکا یعنی مرتن تسع و عشرین مرتن تسع و عشرین کلب یو کم دیر شوی و مرتن سلاسین او کلب شوی دیر شبوی متفقون علیه و نبی بکر تا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اذا الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شهر عید اغدوار میاشت دا اختر چ رمضان دے او دارنگی ذلحجہ دا لا ينقصانی دا کمیگینا رمضان و ذلحجہ یو رمضان دے او بل ذلحجہ دا عددی علماء کرامو گن توجیحات کړي یو مانا دا و کمیگی نا پا فضیلت کی اگر کی او کموی او کدیرش دی که او کم دیرش دی او کدیرش دی خو فضیلت کی کمی رانگه نو دا دی اجر کمیگی نا ثواب اگر کا عدد دیرشو شی او کدی او کم دیرشو شی یو معنا علماء د عام کړي اکثر او اغلب په یو کال کې دواړه کمیږي نا چې ګری یو دین دی یو کموشي بل دین دا یو کموشي نو دا قاعده اکثریه دا کلی نه دا یا معنا دا و نه کمیږي په نفس الامر او حقیقت کې دا په نفس الامر او حقیقت کې نکمیږي یا مراد د دین یو معین کال له چراغي اراده لري او نبی عليه السلام متفق علیه او دیکی گورا یو علمانا علماء کرام ادام کلی وی میاشد عید دا نکمی گی پاجر او سواب کے بلکی اجر او سواب ددی پا مالو بانی دی دائمان گورا کل دا پا جمی کیوی او کل پا اوڑی کی دا سی منوی جی دا اوڑی روجی دیر سواب دی دا جمی دا غیص دی دارنگی حج کل پا گرمائی کی دی اب آئی اکل پس کی موسم خوی امو زه ساده سړی لا او ګرمۍ تنگ کړو ویار چې حج کالام کې وکړه او درې نو ثواب کې څه کمې ناراضي وان ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتقدمن احدكم خامخا روان دی والدین کئ تاسو نه یو تن د رمضان نبی صوم یوم او یومین چې یو ورځ یا دو ورځې تی مخکینی سی الا یکون رجل مگر دا چې یو سره کان یصوم صومن هغه عادت دی چې یو روزنی سی د پیر پرز یا د جمعرات پرز نو بس د رمضان نمخ کی پیر جمعرات راغې عاد هغه د مخ کې نه عادت ده فلیصم ذالک الیوم نو دې دې د غورز روزو نشي متفقن علیه علماء لیکلي د حدیث دا معنا دا چې د رمضان نمخ کې پنیت د احتیاط د رمضان روزي منی شي مگر دی او کس عادت ته ناغه د عادت مطابق بنیسی او حکمت د دې نهي علماو ذکر کړي چې داولی فرمایلی دي چې او رضی یاد ورځې مخ کې پر رمضان نه روزي نه نیسي یو دا د ویره د چرته رمضان کې سیواواله شکرانه ولي دوی موجدارا چې پرېد چې دی فرضی شي ته طاقت وري چې تاول په نفلی ځان کمزورې کو ناغي کې وسدا صفت قوت ورشي درې ما وجه علماء دا ذکر کړي حکمت دار یرا د چې نفل د فرض سره اختلاط را نشي داغی اختلاط ور سرران شی متفقن علی